ne kötü işler yapıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Tevrat ve İncil'e dikkat çekmesi, her ne kadar tahrif edilse de Tevrat'ın içinde, İncil'in içinde Allah Celle Celaluhu'nun sözlerinden parçalar vardır. Hak ile batıl birbirine karıştırılmış durumdadır. Hani lime telbisûnel hakka bil batılı. Bir başka ayet-i kerimede Rabbim hak ile batılı neden birbirine karıştırıyorsunuz? Hani ilbas veya telbis kelimesi nohudun etrafını şekerle kaplama yapılır ya, badem şekerler vardır. Badem şekerle, bademle onun etrafına şekeri sıvayı veriyorlar, badem şekeri oluveriyor. Bu iyidir. Ama içine zehir, dışına şeker koyacak olurlarsa o tehlikelidir. Rabbin kelamının içerisine, şimdi somut olarak söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'in içerisine peygamberin sözü bile olsa sokulmaz. Sokulmamalıdır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerinin içine de diğer insanların sözleri sokulmaz ve sokulmamalıdır. Ümmet-i Muhammed bu konuda çok büyük hassasiyet göstermişler. Hani sahabeden, tabiinden ve ravilerden birileri eğer ilave yapmışsa onu kendi sözü olarak açıklama mahiyetinde olduğunu da ifade edivermiş. Veya daha sonra gelenler, bu sevgili peygamberimizin sözüdür şurası, şurası ise sahabeden filanın açıklamasıdır deyivermişler. Onun için geleneğimizde bizim şu vardır, her söz sahibine isnat edilir ve kendi sözümüzle çağımızda yaşayan bir adamın sözünü bile karıştırarak söylememek lazım. Hak sahibine hakkını vermek lazım. Ya eyyüher rasulü, burada sevgili peygamberimize diyor ama onun şahsında bize de söylüyor. Ey peygamber, bellig ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni olduğu gibi insanlığa ulaştır. Ve in lem tef'al, eğer yapmazsan bu görevi, fema bellagte risaleteh, o Allah Celle Celaluhum elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Korkma. Vallahu yasımüke minen nas. O Allah Celle Celaluhu seni insanlardan koruyacaktır. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu kâfirlere hidayet vermez. Kâfirler gönül gözlerini açmadıkları sürece iman ışığından faydalanamazlar. Önce doğru ne, eğri ne, bunu ben ayırt etmem gerekir. Ben de yanılabilirim, filan da yanılabilir. Başkalarının söylediklerine de kulak vereyim derse, gönül gözünü kendi perdelerinden arındırırsa, o zaman onun da gönlüne imanın ışığı giriverir. İnsanın kendine yaptığını kimse yapamıyor. Burada Rabbim sevgili peygamberimize söylüyor ama biz bunu üzerimize alacağız. Rabbimizden sevgili peygamberimize indirilen bu rahmet damlası gibi olan ayet ve kelimeleri Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı 7 milyar insana şu anda biz ulaştırmakla görevliyiz. Biz ona tevekkül eder, kendi görüşümüzü değil, Allah Celle Celaluhu'nun kelamını insanlara ulaştırmaya çalışırsak, Allah bizi de korur. Korumuştur da tarih boyunca. Kendi fikirlerini değil, buna çok dikkat edin. Kendi fikirlerimiz herhangi bir insanın fikirleriyle eşit durumdadır. Sen sensin, ben benim deme hakkı vardır herkesin diğer insana. Ama her insan Yaratanının kelamına muhataptır. Tıpkı onun güneşinden, onun havasından uzak yaşayamadığı gibi, onun kelamından da uzak yaşayamaz. Yaşarsa ne olur? Şu kadar ahlaksız, şu kadar fuhuş taciri ve metaı, şu kadar soyguncu, bu kadar hortumcu, bu kadar katil, bu kadar tecavüzcü, bu kadar hain, bu kadar millete ve devlete ve vatana zarar veren güruhlar ortaya çıkıverir. Kul, söyle. Sevgili Peygamberimize diyor ama onun şahsında bize diyor. Ya ehlel kitab, ey kitap ehli, yani ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Lestüm alâ şeyin. Hatta tuqimut tevrate vel incile ve ma unzile ileyküm min rabbikum. Ey peygamber, o ehli kitaba söyle. Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni ayakta tutmadıkça, yani onları yürürlüğe koymadıkça hiçbir şey değilsiniz. Vele yezidenne kethiran minhum ma unzile ileyke min rabbike duğyanen ve küfran. Ama sana indirilen, Rabbinden indirilen şu ayetler var ya, onlardan birçoğunun azgınlığını, kafirliğini artırmaktan başka bir şey yapmıyor. Yani gönüllerine ışık olacak, hayatlarını yönlendirecek, onların bu dünyasını güzel, ahiretlerini cennet eyleyecek ayetlerden onlar kaçınırlar, düşmanlıkları artar onların, gavurlukları da artıverir. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Bu konuda kafirlere ve kafirlerin yaptıkları ve söylediklerine sen üzülme diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Hani baykuş bütün evleri yıkılsın, virane olsun dermiş. Çünkü o viranelerde yaşar. Baykuşla bülbül bir araya gelmezler ya, farz et ki gelseler, bülbül gül dalını özlermiş, baykuş da viranesini özlermiş. Bülbül gül ve gül üzerine söylenmiş şarkılarını söylerken, o rahatsız olurmuş baykuş. Herkes kendi iç dünyasından rahatlıyor. İşte kafirler de gavurluğa öyle alışmışlar ki, karanlık dünyalarında gezinirlerken aydınlık geliverdiğinde gözleri kamaşıyor. Devam ediyor Rabbim. İnnellezine amenu vellezine hadu vessabiuna vennasara men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maide suresinin bu 69. ayet-i kerimesi, bu ayet-i kerimenin bir benzeri de Bakara suresinde, galiba 62. ayet-i kerimede. Bakara 62, Maide 69. ayetler birbirine benzer. Birileri Arap'ın dilini, zevkini, Kur'an'ın özünü anlamadan, yalnız meale, yani ayetin Türkçe tercemesine bakarak şu anda mevcut Yahudi ve Hristiyanları, hani daha bir somut söyleyelim, Vatikan'daki papayı, Tel Aviv'deki hahamı da cennete sokuyor bu iki ayete dayanarak. Halbuki ayetler reddediyor onu. Mana şöyle: İnnellezine amenu, şüphesiz o iman edenler, yani Müslümanlar diyelim, vellezine hadu, Yahudiler, ve sabiune, çeşitli rivayetler var ama çoğunluk bir zamanlar yıldıza tapanlar, ve nasara, Hristiyanlar, men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan, bütün bunlar, yani müminler, Müslümanlar, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, bunlar Allah'a ve ahirete iman ederler ve salih amel işlerlerse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlar için korku yoktur, onlar için hüzün de yoktur, üzülmek de yoktur, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama ayetin ayetle tefsir edildiğini unutuyorlar. Allah'a iman ederlerse diyor. Allah'a iman Allah'ın kendi tarif ettiği şekliyle olur. Onu Bakara suresinde şöyle diyor Rabbim: فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, eğer onlar sizin inandığınız gibi inanmış olurlarsa hidayeti bulmuş olurlar, doğru yolu bulurlar diyor. Yani iman nasıl olacak? Peygamberimiz ve sahabenin imanı gibi olacak. Peygamberimiz ve sahabenin imanı neye göre? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre. Onu da İhlas suresi özetleyivermiş. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ, Allah tektir demiş. Ama Kur'an-ı Kerim وَقَالَتِ النَّصَارَى عِيْسَ اَبْنُ اللّٰهِ, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ, Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Günümüzdeki Yahudiler bunu belki söylemiyorlar. Tarihte böyle bir grup varmışmış. Ama Tevrat'ı tahrif edip Yakup Aleyhisselam ile Tevrat'ta şu anda okuduklarında Allah'ı güreş tutturup Yakup Aleyhisselam'ı Allah'a galip getiriyorlar, pehlivan ilan ediyorlar. Böyle bir Allah inanışları var. Ahirete iman konusunu söylüyorlar. Ahirette biz birkaç gün ancak ceza çekeriz, sonra biz cennete gideceğiz, biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlar. Yani ahiret inançlarında bir çarpıklık var. Ameli salih, sevgili Peygamberimizin uyguladığı, sahabenin ona bakarak, onu örnek alarak yaşadıklarıdır. Kur'an'ın bildirdiğidir yani. Bunu yapacak olurlarsa zaten Müslüman oluyorlar. O zaman gerçekten korku yok onlardan. Onlar için üzülmek de yoktur. Hadis-i şerife gelince, hani bir hadis-i şerif var. Hadis sağlamdır. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. La ilahe illallah diyen cennete girer. Ama la ilahe illallah kelimesini sevgili Peygamberimiz söylediğinde, bunu Hazreti Ebu Bekir de manayı anlıyordu, Ebu Cehil de anlıyordu. Ebu Cehil bu kelimeyi duyduğunda çıldırıveriyordu. Çünkü onların yönetimine son veriliyor bu la ilahe illallah'la. Yaratan, yaşatan ve yöneten Allah'tır demekle saltanatları bittiğinin farkındaydı. Günümüzde bu kelimeyi söyleyivermekle olmaz. İçeriğini bilmek ve onu gönülden kabul etmekle olur. Sonra bu müjdeyi kim veriyor? Peygamber Efendimiz veriyor. Peygamberi peygamber olarak kabul etmezsek sözün ne değeri olur? Hiçbir değeri olmaz. Yani siz Vatikan'daki papaya gitseniz ve deseniz ki La ilahe illallah de, cennete gideceksin. Nereden biliyor, sen mi söylüyorsun bunu, ben söylüyorum derseniz, adam der ki Allah adına söyleme yetkisi bana verilmiştir, sen kim oluyor? Yok ben söylemiyorum, Muhammed söylüyor. Oğlum onu kabul etsem zaten ben Müslüman olurum. Onu kabul etmediğim sürece de onun sözünün değeri yok. Deyiverse ne diyeceğiz? لَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْفُسُهُمْ فَر۪يقًا كَذَّبُوا وَفَر۪يقًا تَقْتُلُونَ Biz peygamberler Beni İsrail'den söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Her peygamber onlara geldiğinde ve onlara canlarının istemediği şeyleri getirdiğinde o Beni İsrail o ayetlerin ve peygamberlerin bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Peygamberlerinin bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani günümüzde İsrail'de Filistinli Müslümanları öldürmelerine şaşmayın. Kendilerini kurtarmaya gelen peygamberlerini öldürmüşler. Burada ırk üzerinde durmuyoruz. Okudukları, kendi uydurdukları kitabın kendilerine verdiği yanlış fikirler bizim istemediğimiz şey. O fikirlerden arını verecek olurlarsa onlar da bizim kardeşimiz oluverirler. Ve hasibu en la tekune fitnetun fe'amu ve sammu thumme taballahu aleyhim thumme amu ve sammu كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Bir belanın gelmeyeceğini sandılar da görmezlikten ve işitmezlikten geldiler. Sonra Allah onların tevbesini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu yine görmezlikten ve işitmezlikten geldiler. Allah yaptıklarını görendir. Görürler, görmezden gelirler. Bilirler, bilmezden gelirler. Duyarlar, duymazdan gelirler diyor. Zaten kafir kelimesi, şimdi hemen ayette diyor, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ اُبْنُ مَرْيَمْ Bu ayetin numarasını söyleyeyim, aklınızda tutun siz bu ayet-i kerimeyi. 72. ayet-i kerime. Maide suresinin 72. ayeti kerimesi. Hocam Hristiyanlar kafir mi? Ben demem. Karar verici ben değilim. Karar verici yaratandır. Yaratanın yarattığı konusunda verdiği kararı da kimse değiştiremez. Rabbim diyor ki: "Lekad keferellezine qalu innallaha huvel mesih ibnu meryem." Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır diyor. Rabbim diyor bunu. Yani İsa aleyhisselama Allah kelimesini kullananlar kesinlikle kafir olmuşlardır. Veya Allah'ın oğlu diyenler de bir başka ayet-i kerimede kesinlikle kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Daha tartışmaya ne gerek var? Yeryüzünde İncillerin tamamında İsa Allah'ın oğludur diyor. Ben bugüne kadar Türkiye'de, benim evimde de birkaç tane baskısı var. Arapça baskısı var. Osmanlı döneminde basılanlar var. Bu basılanlar da Müslümanlar tarafından basılmamış. Normal Hristiyanlığı yayan insanlar tarafından basılmış. O baskılarda da İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Öyleyse Rabbim de Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyenler kafir olmuştur. Meryem oğlu Mesih veya İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuştur diyen Allah Celle Celaluhu'dur. Halbuki ve galel Mesihu, halbuki Mesih yani İsa Aleyhisselam şöyle demişti. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, u'budullâhe rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbinize kulluk yapın. Bana değil. Ben Allah değilim ki, ben onun elçisiyim. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennete. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram eder. Ve me'vâhun nâr. Onun yeri cehennemdir, ateştir. Ve maliz zalimine min ensar. Zalimlere de hiçbir yardımcı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani İsa aleyhissalatu vesselam kendisinin peygamber olduğunu, Allah demekle veya Allah'ın oğlu demekle Allah'a ortak koşulduğunu, bunu yapanların cennete giremeyeceğini, ancak cehenneme gideceğini söylemesine rağmen birileri Allah'a baş kaldırırcasına onlar da cennete gidecek diyor. İman ederse giderler tabii. İslam'a iman ederlerse, Kur'an'ın belirttiği şekilde mümin olurlarsa. Devam ediyor. Birilerinin aklına bazı sorular geldi. Rabbim o sorulara da cevap veriyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuştur. Hem de kesinlikle kafir olmuştur. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُنْ وَاحِدْ O bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Bir tek ilah'tan başka ilah yoktur. Yani yaratan, yaşatan ve yöneten yalnız O'dur. فَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ Eğer bu söylediklerine son vermezlerse, لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Elbette o kafirlere çok acıklı bir azap yakında dokunur diyor Allah Celle Celaluhu. Anladık mı? İsa Allah'tır diyenler, Allah üçün üçüdür diyenler, Allah, İsa ve Ruhul Kudüs gibi üçleme tarafına gidenler kafir olmuşlardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Eğer bu söze son vermezlerse, aslında Vatikan'a bu okunmalıdır. Bu ayet okunmalıdır. Maide suresinin 73. ayet-i kerimesi okunmalıdır. Son vermelerini yanan bir yürekle söylenmelidir. Anası çocuğunu kaybetmiş ana gibi yanan bir yürekle söylemelidir. Çağırmalıdır. Veya annesini kaybetmiş çocuğum çarşıda o yana ana, bu yana ana derken yürekten bağırması var ya, biz de yanlış yola girenlerin, insanı ilahlaştıranların arkasından, önünden, sağından, solundan bağırarak, çağırarak, bağırarak derken azarlama değil, yanan yürekte, yürekle kaybettiğini arayanın bağırışı gibi bir çağırmayla bu insanları doğruya, Doğru dediğimiz ne? Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Adem'in ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu aleyhimussalatu vesselamların davet ettiğine insanları çağıralım. Allah bizi Kur'an ve onun peygamberinin yolundan ayırmasın. Yol Allah'ın yolu. O yolda yürüyen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Onu örnek alalım. Onun gibi bu dünyada yaşayalım ve ahirette Allah Celle Celaluhu lütfedip ona bizi komşu eylesin. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.